خود بنایا ہے اس لیے پیار ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے واپس آئے قوم کی طرف, راستے میں ایک کمہار تھا جو گھڑے بنا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یونس علیہ السلام سے, اس کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے. وہ اس کے پاس گئے, کہنے لگے ایک گھڑا تو توڑ دے. وہ کہنے لگے کیوں, اس لیے بنا رہا ہوں توڑنے کے لیے, اتنی محنت کر رہا ہوں کہ توڑ دوں. ہمیں کہا یہ اللہ یہ تو نہیں توڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتائیے, تھوڑی سی مٹی پر اس نے ہاتھ لگائے محنت کی, یہ اس کو توڑنے کے لیے اب آمادہ نہیں ہے. یہ میرا بندہ تو میرے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے, تو ان سب کو مروانا چاہتا تھا. ہم نے تو سب نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے. مسلمان ہے تو بہت زیادہ, کافر بھی ہے تو اللہ کی محبت سے وہ دور نہیں ہے. صرف قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کا خطاب ہی نافرمانوں کو ہے, اور یہ نافرمان ایک گناہگار مسلمان سے لے کر دہری کافر مشرک تک سب کے لیے یہ لفظ ہے, اسراف. اسراف ایک چھوٹے سے گناہ سے لے کر کفر بت پرستی تک بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب خطاب کرنے لگا ہے. آپ پولیس والے جب مجرم کے ساتھ بولتے ہیں تو کیسے سخت ہو جاتے ہیں, اور جب کسی شریف آدمی سے بولتے ہیں تو کیسے نرم ہو جاتے ہیں. ایک ہی آدمی ایک پل میں اتنا سخت لہجہ, اسی وقت دوسرے کے ساتھ اتنا نرم لہجہ. لیکن اللہ پہ قربان جائیں جو نافرمان ترین انسانوں سے جب اس نے خطاب کیا تو کتنے پیار سے خطاب کیا. اور یہ تو جن کو پولیس نے پکڑا ہوتا ہے اس میں بیچارے بے گناہ بھی ہوتے, اور ایسے بھی پھنس گئے ہوتے ہیں جو وہاں وقوع پر موجود بھی نہیں ہوتے. لیکن چونکہ سب اندھے ہو چکے ہیں, آخرت سامنے ہے نہیں, تو لکھوانے والے بھی ان کا نام لکھواتے ہیں ایف آئی آر میں جو موجود ہی نہیں. لکھنے والے کو بھی یاد نہیں کہ اس قلم کے ساتھ ایک اور قلم بھی چل رہا ہے, اور اس تحریر کا مجھے کسی اور کو حساب دینا ہے. وہ بھی لکھ دیتا ہے, لہذا بے گناہ بھی پکڑے ہوئے ہیں, تو ان سے بھی اسی سختی سے بولا جا رہا ہے. ذرا ایک اللہ کی طرف تو دیکھو, وہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ہم کہتے ہیں اے چورو, اے بدماشو, اے زانیو, اے جوا خورو, اے فلانو, اے حرامیو, یہ ہمارا یہ خطاب ہوتا ہے. اب اللہ یہ سارے کام کرنے والوں سے, زانیوں سے, شرابیوں سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, سود خوروں سے, رشوت خوروں سے, ظالموں سے, قاتلوں سے, یعنی کافروں سے, مشرکوں سے, دہریوں سے, سب سے اللہ کیسے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کیا کہہ رہا ہے, اے میرے نافرمان بندو, واجبہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو اے میرے فرمان بردار بندو, جیسے کوئی ماں کہتی میرا لال, میرا بیٹا, میرا جگر, جس پیار سے وہ پکارتی ہے. اور وہی بیٹا جب نافرمان ہوتا ہے تو کہتی ہے کفا ہو جا, دور ہو جا, تجھے 32 تھارے نہ بخشوں, تیری شکل نہ دیکھوں, میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا. مائیں روز گھروں میں ہو رہا, تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو ایسا لہجہ سخت کرنے کا حق تھا. اگر تمہاری ایسی تیسی گندے نطفے سے بنے انسانوں, تم اتنے بڑی عظیم ذات سے ٹکراتے ہو, لیکن قربان جائیں اس کی محبت پر، اس کی درگزر پر، اس کے حلم پر. وہ جیسے فرمانبرداروں کو پیار سے مخاطب کرتا ہے، اسی محبت سے نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. کوئی یوں بھی کہتا ہے یہ میرا نافرمان بیٹا، وہ میرے کی نسبت ہی ہٹا دیتا ہے، میرے کی نسبت آدمی ہٹا دیتا ہے، گندی چیز سے آدمی نسبت اپنی ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہی نہیں، یہ میرا بھائی ہی نہیں. تو جو اللہ کے پرلے درجے کے نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو. یا عبادی الذین اسرفوا علی، پر جو لفظ علی ہے اس سے یہ سارا مطلب میں نے نکالا ہے کہ علی کا ترجمہ یہاں یہ بن رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. لفظ علی یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے بہت بڑے نافرمان بندو. سبحان اللہ، میرے ساتھ میرے کہہ رہے ہیں، میرے واجب. اے میرے نافرمان بندو کیا کرو کہ مجھ سے نا امید کیوں ہو گئے؟ میں کوئی تھانے دار ہوں فیصلہ بات کر ضروری چتر پھروں گا. لا تخنتوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. نا امیدی کبیرہ گناہ ہے. اگر یوں آتا ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں کسی کو نقد پکڑتا، نقد فوری پکڑتا، اگر یہ میرا دستور ہوتا کہ میں نے دنیا میں پکڑنا ہے، تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو میری ذات سے نا امید ہو گئے، جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. کافر کو بعد میں پکڑتا، مشرق کو بعد میں پکڑتا، ان کو پہلے پکڑتا جو اس ذات کی رحمت سے نا امید ہو گئے. اے میرے نافرمان بندو، نا امید نہ ہونا، تم توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں. اے پولیس کی کاپی پہ تو جس کا نام آ جائے وہ بیچارہ ہزار دفعہ توبہ کر لے پھر بھی اس کی معافی نہیں، وہ ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے، ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے. کتنے غریب بیچارے جیلوں میں سڑ رہے، 70% بے گناہ پھنسے پڑے ہیں. یہ ہماری جماعتیں گشتیں کرتی ہیں جیلوں میں یار، 70% بے گناہ پھنسے پڑے. تو کس پیار سے اب یہ جو نہیں یا عبادی، اس کے اندر جو ایک مٹھاس ہے، یہ ترجمہ اس کا اس طرح ناممکن ہے جیسے آپ نے ایک ماں کو دیکھا اپنے بچے کو پکارتے ہوئے. وہ جس محبت سے پکارتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، آگے ترجمہ نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو پکار رہی تھی میرا بیٹا، تو آدھے سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہی تھی میرا لال میرا بیٹا، یہ کہتے ہوئے جو اس کے اندر ایک محبت جوش مار رہی تھی، اور وہ محبت الفاظ سے نکل کر چھن چھن کے باہر آ رہی تھی، اس مٹھاس کو جو آپ نے محسوس کیا، نہ وہ لکھنے سے سمجھ میں آ سکتی، نہ وہ آگے بتانے سے سمجھ میں آ سکتی، وہ تو ماں کو بلانا پڑے گا کہ اس لہجے میں وہ بولے. تو اب ہماری بدقسمتی کہ ہمیں اللہ کے کلام کی خبر کوئی نہیں. پر میرے بھائیو اللہ کی قسم، ایک ماں جس محبت سے بچے کو، فرما بردار بچے کو، نافرمان کو دو بھی دفاع ہو جا، فرما بردار بچے کو ماں جس پیار سے پکارتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نافرمانوں کو پیار سے پکار رہا. اے میرے نافرمان بندو، ما غرک بربک الکریم، یہاں بھی یہی کہانی ہے. وہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارا رب بڑا سخت ہے اور بڑا جابر ہے؟ تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ وہ تو جو بڑا سخت ہے میں تو نڑے نہیں جانا ہے. پر تمہیں کس نے کہا؟ ما غرک، تمہیں دھوکہ کس نے دے دیا؟ بے ربک، جو بلا رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کبھی پالنے والا بھی سخت ہوتا ہے، کبھی ماں بھی سخت ہوتی ہے. میں تو تیرا رب ہوں، مجھے تجھ پر سختی کر کے کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا؟ ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ بے ربی کا، جو تیرا رب ہے پالنے والا، پالنے والا بھی کبھی ظالم ہوا. پر عین ممکن ہے بعض اوقات پرورش کی جاتی ہے مارنے کے لیے، بکرے کی پرورش ہو رہی ہے ذبح کرنے کے لیے، پھانسی کے مجرم کو روٹی کھلائی جا رہی پھانسی پہ چڑھانے کے لیے، یہ بھی پرورش ہے. لہذا ایک لفظ بڑھایا الکریم، بے ربک الکریم، جو تمہیں پالتا ہے صرف محبت کی وجہ سے، اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی سخاوت کی وجہ سے. ارے ظالم، تو اسی سے ہی روٹ کے بیٹھ گیا، اسی کو چھوڑ کے بیٹھ گیا. پھر صرف کریم نہیں، الذی خلقک، اسی نے تو تمہیں بنایا. وہ کمہار گھڑا توڑنے پہ تیار نہیں، وہ تمہیں کیسے توڑ دے گا. فسواک فعجلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا شکل اس نے تمہیں دی، کیا رنگ روپ تمہیں بخشا، اس لیے بخشا ہے کہ تم اس کے مجرم بن جاؤ، اس کو للکارنے لگ جاؤ. تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار بڑا ہے، قرآن سے بھی بتا دیا، حدیث سے بھی سن لو. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے کھانا سامنے رکھا، اس نے نوالا توڑا، بسم اللہ نہیں پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. کہنے لگا میں تو جانتے نہیں اللہ ہے کون. تو ابراہیم علیہ السلام نے روٹی آگے سے اٹھا لی، اور جا میں نہیں کافر کو کھلاتا. وہ اٹھ کے چلا گیا شرمندہ ہو کر. چند قدم گیا تو جبریل آ گئے، انہوں نے کہا خلیل یا خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرم تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تجھے اختیار کس نے دیا تھا کہ اس کے سامنے سے روٹی اٹھا لو، تمہیں کس نے کہا اس کے آگے سے روٹی اٹھاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، تو تم نے روٹی کیوں اٹھائی، جاؤ اسے واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل کو تنبیہ ہو گئی ایک مجرم کے آگے سے روٹی اٹھانے، وہ بھاگے بلا کر آ جاؤ بھائی آ جاؤ، کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے تیری سفارش کی. کہنے کا اچھا، تیرا اللہ اتنا مہربان ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے، چلو مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی مل گیا روٹی بھی مل گیا. تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، جو اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارا بن جاتا ہے. جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور پرندے میں کوئی فرق نہیں. پرندہ اپنی ضرورت کا گھر بناتا ہے، وہ اپنی ضرورت کا سنگ مرمر بناتا ہے یا سنگ سرخ بناتا ہے یا وہ سیمنٹ چپس لگاتا ہے، ٹائلیں لگاتا ہے. تو جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اس میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اتنا فرق ہے کہ جانور بولتے نہیں بولتا ہے. جو اوروں کے لیے جیتے ہیں، جن کی زندگی اوروں کے لیے بن جاتی ہے، یہ اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں. یہ انسان ہیں، انسان جو اوروں کے لیے جیتے ہیں. اپنے لیے جینا چڑیا کوئل بلبل طوطا مینا ہے، گائے بھینس بکری. جب آدمی اپنے لیے جیتا ہے تو پھر اس میں اس کی سوچ صرف اپنے اندر گھومتی، اسے باہر کچھ بھی نہیں نظر آتا. جو اوروں کے لیے جیتے اوروں کے لیے جیتے اوروں کے لیے جیتے کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے مقرب اور محبوب بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ کو نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں جو نبیوں کے طرز پر زندگی گزارتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیا ہے کہ جب ان کو نبوت ملتی ہے تو اس کے بعد ان کی اپنی انفرادی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، بے قرار ہو کر پھرتے ہیں. یہ بے قراریاں اوروں کے لیے ہوتی ہیں، اپنی وجہ سے نہیں، اوروں کے لیے. یہ چیز ان کو اللہ کے دربار میں بہت بلند کر دیتی. عام لوگوں کا محکمہ بھی بنا ہے اوروں کے لیے. آپ رات کو سڑک پر پھر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. آپ شدید گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹریفک پولیس والے بےچارے گاڑیاں دھواں چھوڑ کے جا رہی ہیں، ان کے تو شیشے چڑھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں. یہ گرم دھوپ میں ادھر سے دھواں، اوپر سے آگ، ادھر سے گرد و غبار، اور اس شدید دھوپ میں کھڑے ہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ہموار رہے، ٹریفک چلتی رہے، حادثہ نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، رات کو پھر رہے ہیں کہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے، چونکہ ہم دین سے سارے ہی بے خبر ہیں، اس لیے بڑے بڑے اعمال بھی آج وہ بے قیمت ہو گئے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. ورنہ میرے بھائیو، یہ ان کا راتوں کو پھرنا اگر ان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، بھائی تنخواہ تو ایک ضرورت ہے نا، ایک ضرورت ہے، غریب آدمی کہاں سے کھائے. وہ صرف رات کو اس لیے پھر رہا ہے کہ یا اللہ تیرے بندے آرام کی نیند سوئیں، یہ تنخواہ میں اپنی ضرورت کی وجہ سے لیتا ہوں، کام کا معاوضہ نہیں لیتا ہوں. تو ان کا یہ راتوں کا گشت کرنا مسجد کے تہجد گزار کی تہجد سے بڑا عمل ہے. ان کا یہ دھوپ میں ٹریفک کنٹرول کرنا، یہ خلوت نشین کی تلاوت اور ذکر اور تسبیح سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ اريد ان اكون خير الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا، کن نافعا للناس تكن خير الناس، لوگوں کی خدمت کیا کر سب سے بہترین انسان بن جائے گا، لوگوں کو نفع پہنچایا کر سب سے بہترین انسان بن جائے گا. تو یہ جو ہمارا پولیس کا محکمہ ہے، یہ تو سراسر اوروں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. ڈاکوؤں نے ان کے گھر میں تھوڑا ہی ڈاکا مارا، ڈاکا کسی اور کے گھر مارا، گولی جس کے سینے سے پار ہو رہی ہے. یہ نہیں تھا تاج محمد شہید کی فوٹو لگی ہوئی، جب میرے بڑے اچھے دوست تھے، یہ لے کے نہیں فوٹو کرتے تاج محمد، اور یہ اچھی خاصی سلام دو. میں ایک دن گزرا تو دیکھا تاج محمد شہید، جو میرا آنا اکثر میرا سفر رہتا ہے، تو میں ایسے گاڑی پہ میں دیکھا تو لکھا ہوا تاج محمد. اور وہ بےچارا کوئی اپنے گھر کے ڈاکے میں تھوڑا ہی قتل ہوگا، کہیں کسی ظالم کی گولی اس کے سینے کے پار ہو گئی، وہ تو کسی کے لیے تک کھائے، کسی کے لیے جان، اپنی تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ اللہ کے دربار میں بڑے اونچے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. تو ان کا اوروں کے لیے پھرنا اور جاگنا اور دھکے کھانا، کیونکہ دین کی سمجھ نیت ٹھیک کرنی اللہ تیری رضا ہے، فرائض میں کوتاہی نہ ہو، کسی پر یہ ظلم نہ کریں، کیونکہ جب اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے اور قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر وہ بہک جائے اور اوپر سے کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو تو وہ قلم بڑا خطرناک بن جاتا ہے. اور چونکہ سامنے پتا کوئی نہیں کہ ایک ذات آگے بھی ہے جس نے کھڑے ہو کر عدالت کو قائم کرنا ہے، یہ احساس اگر زندہ ہو تو پھر کوئی ایف آئی آر غلط نہیں کٹے، چونکہ یہ احساس کمزور پڑ گیا ہے. یہ سامنے نہیں کہ جو میری فائل پہ قلم چلتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے ہیر پھیر سے قاتل کو نکال کے باہر کر دیا جا سکتا ہے، اور ایک لفظ کے ہیر پھیر سے گھر میں سوئے کو قاتل کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے. یا اگر اللہ دیکھنے والے کی طاقت کا اس کے احساس نہیں ہوگا تو پھر آدمی بہک جائے، چند پیسوں پہ بہک جائے، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری جو لگے گی قاتل اور مقتول کی لگے گی. آپ کی ایف آئی آر سے قاتل نکل گیا، بے گناہ پھنس گیا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہ چلا، مظلوم کے گھر میں ماتم بچھ گیا، کسی کو کوئی پتہ نہ ہو، نہ حکومت کے کان پہ یوں نینت ہوائیں بدلی، نہ فضا بدلی. لیکن ایک اللہ تو ہے جو کہہ رہا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلاً عما يعمل الظالمون، یہ جو ظلم ہوا ہے انہیں بتا دو میں دیکھ رہا ہوں، غافل نہیں ہوں. تو یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کبو میرا ایک دن مقرر ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن میں خود آ چکا ہوں گا، اس دن نظر آئے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. آج مجرم اور محرم اکٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی پکار آئے گی، وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ. یہ کچہری نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے. پہلا کیس آئے گا قاتل مقتول، سب سے پہلا کیس جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کھلے گی، تو پہلا کیس جس کی ایف آئی آر بھی آئے گی، وکیل موکل سب آئیں گے، حابیل و قابیل، حابیل و قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پتھر مارا مر گیا، لیکن ہر مقتول آئے گا کیسے اللہ کے دربار میں؟ اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، سر پہ نہیں ہوگی، کٹی ہوئی ہوگی، اور اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس ہاتھ اس سے خون ایسے ٹپک رہا ہوگا، اور اس کا سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا یہاں، اور اس کو کھینچ کر اللہ کے دربار میں کھڑا کرے گا، جہاں ترازو لٹک رہا ہوگا وہاں پہلی عدالت، پہلی پیشی، کفر شرک کی باتیں بعد میں ہو رہی ہیں، پہلی عدالت کھل رہی ہے، ہاں بھائی قاتل مقتول آئے تو قابیل و حابیل کا کیس آئے گا، تو ہر مقتول قابیل حابیل کے پیچھے ہوگا، ہر قاتل قابیل کے پیچھے، وہ ایسے اپنا سر اٹھائے گا اور اس کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا یا اللہ اس الحبیم قتل نہیں، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور وہاں جواب دینا پڑے گا، تو جس کے غلط قلم سے بے گناہ پھانسی چڑھ گیا اور قاتل نکل گیا، آج یہ بھی گریبان میں ہاتھ ہوگا اس سے، اس بے گناہ مقتول کا، اور گردن اس کی ہاتھ میں ہوگی، چاہے وہ پھانسی کے پھندے سے چڑھا، لیکن اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کر گیا، اللہ سے پوچھ اس نے چند پیسے کی خاطر مجھے سولی پہ لٹکا دیا، پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور بھائیو تین سزائیں، تین مجرم ایسے ہیں جن کی سزا ابدی قرآن بتاتا ہے، ابدی ہمیشہ، ایک کافر ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو شرک پہ مر گیا اس کی کبھی بخشش نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے، دوسرا کون ہے سود خور، وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو سود کھاتا کھاتا مر گیا توبہ نہ کی، یہ بھی دوزخ میں ہمیشہ جلے گا، ایک قاتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا بے گناہ تو اس کی جزا بھی ہمیشہ جہنم ہے، ہمیشہ جلے گا، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیشہ صرف کافر جلے گا، مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو ایک دن دوزخ سے نکل جائے گا، پھر سود خور ہمیشہ دوزخ، قاتل ہمیشہ دوزخ میں، پھر اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ یہ آیت واضح ہے کہ شرک کے سوا اللہ ہر گناہ ایک دن معاف کر دے گا اور ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا قاتل کو، سود کھانے والے کو سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا، اور سب سے آخر میں ان کی معافی ہوگی، سب سے آخر میں ان کی معافی ہوگی، تو جس کا قلم بے گناہ کو پھانسی کی طرف لے گیا، جس وکیل کے دلائل بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا گئے، یہ کیا وکیل، کیا پولیس، کیا محرر، کیا کانسٹیبل، کیا ایس ایچ او، کیا ایس پی، یہ سب دھر لیے جائیں گے اور انہیں کے ساتھ ہی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے، جن بچوں کی خاطر یہ کیا وہ کہیں گے تو ہمارا ابا ہی نہیں، ہم نے کہا تھا کہ کرو، جہاز کی رفتار تیز ہوتی ہے، سفر بھی جلدی طے ہوتا ہے، اور اگر وہ زمین کی طرف مڑ جائے تو پھر تباہی بھی بڑی تیزی سے آتی ہے، تو یہ محکمہ تو ہے خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اس میں جو دیانتداری سے چل رہا ہے، ایک حوالدار سے ہماری ملاقات ہوئی بہاول نگر میں، کہنے لگا میں نے جب سے چلا لگایا رشوت چھوڑ دی ہے، میرا افسر ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے، میں نے کہا جی ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہ پہلے طے نہیں کیا تھا اس لیے نہیں ہوتا تھا، اب طے کر لیا ہے اب ہوتا ہے، کہ یہ تیری تنخواہ ہے، پانچ تیرے بچے ہیں، سارے اسکول میں پڑھتے ہیں، گھر کا خرچہ ہے، مجھے مجھے بجٹ بنا کے ثابت کر کے تیرا اس تنخواہ میں ایک مہینہ کیسے گزرتا؟ تو کہنے لگا یہ بھاؤ نگر کی سنا رہا ہوں آپ کو، چار پانچ سال پہلے کی بات۔ وہ کہنے لگا بات یہ کہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو قصہ یہ ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، طے کر لیا کہ نہیں توڑنا اللہ کا حکم، نہیں بچوں کو رشوت کا لقمہ کھلانا، تو اب دو سال ہو گئے ہیں، دو سال کیا عید کیا بقرعید میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں۔ یہ جو حوالدار ہے یہ قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء کرام سے اونچا کھڑا ہوگا، بڑے بڑے مسلح نشینوں سے، گوشہ نشینوں سے، بڑے بڑے جن کے آگے پیچھے مریدوں کی قطاریں ہیں دنیا میں، یہ ایک حوالدار نظر آتا ہے دنیا دار، یہ میرے بھائیو کل قیامت کے دن وہاں کھڑا ہوگا کہ بڑے بڑے اولیاء بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ یہ ایسا مقدس پیشہ ہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پھرنا، راتوں کو پہرے دینا، شدید گرمی میں تھوڑی سی تنخواہ پر سڑکوں پہ مارے مارے پھرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے اللہ کے دربار میں کہ نفلی تلاوت، نفلی حج، نفلی صدقات، نسلی تہجدیں، رات کی ساری ساری رات کے قیام اس سے بڑھ کر ہے ان کا لوگوں کی حفاظت کے لیے آٹھ بازاروں میں رات کو چکر لگانا۔ اور اگر یہ مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ان کے پچھلے سارے خوف ہیں۔ لوگ امن سے سوئیں اور امن کی زندگی گزاریں، اتنی خیر خواہی پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک اس سے اعلیٰ درجے کی خیر خواہی ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، یہ دنیا کے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے اتنی محنت اور اس کا اتنا اجر۔ تو جو ایک آخرت کا ڈاکو ہے، جو جان پہ حملہ نہیں کرتا، جو مال پہ حملہ نہیں کرتا، ایمان پہ حملہ کرتا ہے، آپ ان کی سرکوبی کرتے ہیں جو جان پہ حملہ کرتے ہیں، جو مال پہ حملہ کرتے ہیں۔ ایک ظالم ڈاکو ایسا ہے جو نہ جان پہ حملہ آور ہوتا ہے نہ مال پہ، وہ سیدھا ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ایسا زبردست ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، نظر آئے تو آدمی دائیں بائیں بھاگ جائے، وہ نظر بھی نہیں آتا، اور اس نے اللہ سے ٹکر لے رکھی ہے، فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ مجھے جو تو نے نکالا ہے، اب میں تیری سیدھی راہ میں جو تو نے بنائی ہے نا تجھ تک پہنچنے والی، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، لأقعدن یہ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، چوکڑی مار کے، کہ جب آدمی ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس نے کہہ رہا تھا کوئی نہیں، کم ایسے چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا، جتنے تیری طرف کو جا رہے ہیں ان پر سیدھا وار کروں گا، اگر سیدھے وار سے بچ گئے تو پیچھے سے وار کروں گا، پیچھے سے بچ گئے تو دائیں سے وار کروں گا، دائیں سے بچ گئے تو بائیں سے وار کروں گا، بلا تجد اکثرهم شاکرین، کوئی ہوگا جو تیرے تک پہنچے گا، باقی سارے میری ہی بندوق کی گولی کا شکار ہو کے مریں گے۔ اس دشمن سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک محکمہ بنایا، جیسے ایک محکمہ پولیس ہے، یہ بھی اتنا مقدس محکمہ ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے لیے تھوڑی تھوڑی تنخواہ، یعنی آپ تو سارے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوں گے، میرا ایک دوست ہے ایس ایس پی ملتان لگا ہوا، ایس ایس پی ملتان، مجھ سے کہنے لگا میں 15 دن کے بعد زکات کا مستحق ہوتا ہوں، 15 دن کے بعد میں زکات کا مستحق ہوتا ہوں، کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا گھر کا خرچہ چلانے کا. اتنا بڑا افسر جو دیانتدار ہے اس کا تو یہ حال ہے. تو بھائی جو ایک چھوٹا سا سپاہی ہے, ایک حوالدار ہے, ایک کانسٹیبل ہے, ایک انسپیکٹر ہے, ایک ایس ایچ او ہے, ایک اے ایس آئی ہے, اگر اللہ سامنے نہیں ہوگا اور آخرت سامنے نہیں ہوگی اور ادھر شیطان حملہ آور ہو رہا ہے تو پھر قلم تو بہکے گا, قدم بہکے گا, زبان بہکے گی. اگر اللہ سامنے ہوگا, آخرت سامنے ہوگی, پھر آدمی سب کچھ لگا دے گا پر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. کیسے چلتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم اگر آخرت سامنے ہو تو پھر گزارا ہو نہیں رہا, تکلیف آ رہی ہے. اللہ نے اس وقت ہمیں کہا نماز پڑھو, نماز پڑھ کے مجھ سے مانگو. تنگی آ رہی, پیسے ختم, یہ ضرورت اور ضرورت کا مسلح بچھاؤ, مسلح بچھاؤ, کسی کی جیب نہ دیکھو. ایک صاحب نے عرض کیا, رسول اللہ میں چاہتا ہوں اريد ان اكون اكرم الناس, میں سب سے زیادہ با عزت ہو جاؤں, سب سے زیادہ با عزت ہو جاؤں. آپ نے فرمایا لا تشكو من امرك شيئا الى الخلق تكن اكرم الناس, اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا, سب سے بڑا عزت والا تو ہو جائے گا, سب سے زیادہ تجھے عزت. مصلی بچھاؤ, نماز پڑھو, پھر پڑھو, پھر پڑھو, پھر بھی کام نہیں بنا, سہ جاؤ, پی جاؤ, صبر کر جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب کبھی تم پر کوئی دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر لینا تو تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے. کسی کے پیٹ پر دو پتھر بندھے, بھوک کی وجہ سے دو پتھر بند گئے ہوں, دو دو مہینے گھر میں چولہا نہ جلا ہو, اور چلو آپ کے پاس تو اسباب نہیں, ذرا اس کے اسباب تو دیکھو کہ اسرافیل جب سے پیدا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں آیا تھا, جب سے پیدا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کے ہاتھوں سے سور چھڑوایا, خال دیا, اس پر چابیاں رکھی, ریشمی کپڑے سے ڈھکا اور اس سے کوہ صفا پہ اتارا جہاں اللہ کے رسول کھڑے تھے جبریل کے ساتھ, اور اگر عرض کی یا رسول اللہ یہ ہیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں, اور اللہ کا ارشاد ہے پوچھو میرے نبی سے, اگر وہ کہے تو سارے عرب کے پہاڑ کو سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا, اور جدھر میرا نبی چلے گا یہ سونا چاندی ساتھ ساتھ چلے گا, اسے صندوقوں میں رکھنا ہی پڑے گا, ساتھ ساتھ چلے گا. تو اب آپ ارشاد فرمائیں, آپ کیا چاہتے ہیں, بادشاہی چاہتے ہیں کہ غلامی, کیا چاہتے ہیں, غلامی والی نبوت یا بادشاہی والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا, نہیں مجھے نہیں بادشاہ چاہیے, مجھے غلامی چاہیے, مجھے غلامی والی نبوت چاہیے. کیوں؟ کوئی میری ساری امت بادشاہ ہوگی, مالدار ہوگی, ان پر دکھ آئیں گے تو آنسو کون پونچھے گا, جب ظالموں سے دنیا بھر جائے گی تو مظلوم کی آہ کو کون سنے گا, ان کے درد کا گرما کون بنے گا, ان کے زخموں کا پھمبا کون بنے گا. تو آپ نے کہا میرے غم یاد کر لینا, میرے دکھ یاد کر لینا, تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. تمہیں دوائی کے پیسے نہ ملے نا بچوں کے لیے تو میری فاطمہ کو یاد کرنا, جو بیمار ہو گئی حال پوچھنے گئے, بیمار تھی حال پوچھنے گئے. ایک صحابی ہے عمران, وہ بھی ساتھ, تو کہنے کہ بیٹا میں اندر آ جاؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی کپڑا ہی نہیں جس سے پردہ کر سکوں, اتنا سر رومال بھی نہیں سر پہ ڈال کے پردہ کر سکوں. تو آپ نے اپنے کندھے کی چادر اتار کے اندر دیکھا, اس سے پردہ کر لوں. تو انہوں نے اسے اپنے وجود کچھ ڈھانپا, دونوں اندر آئے, پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے سور کا بند کچھ بیٹھ گیا, رونے لگی کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں, اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں. یہ موقع تھا حضرت علی فوراً گرفتار کر لیے جاتے, ان پر حقوق العباد کے تلف کرنے کا کیس بن جاتا. چلو اور نہیں تو ڈانٹ ٹپٹ تو ہوتی. چلو اس کو چھوڑو, آپ با اختیار سے فوراً اوز پہاڑ کو کہتے کہ آج آپ سونا چاندی بن کے برس جا میری بیٹی کے گھر پر, تو اللہ کی قسم ہو جاتا اوز پہاڑ حاضر تھا کہ جو اشارہ اور میں سونے چاندی میں بدل جاؤں. اوز پہاڑ کی براہ راست آسمان سے سونے چاندی کی تھیلیاں اتر سکتی تھیں. یہ کوئی بے اختیار باپ نہیں کھڑا ہوا, کوئی بے اختیار مجبور بیٹی نہیں کھڑی ہوئی. لیکن آنے والی امت کی ماؤں کے آنسو پوچھنے ہیں, والدین کو تسلیاں دینی ہیں کہ فاطمہ جیسی بیٹی جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی اس جیسی, جنت کی عورتوں کی سردار, جنت کے سرداروں کی ماں, سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. نسبتیں تو دیکھیں آپ. تو اتنی عظیم لاڈلی بیٹی دوائی نہیں ہے اور وہ رو رہی ہے, بھوک ہے اور روٹی کوئی نہیں ہے, اور باپ اتنا با اختیار ہے کہ ایک پل میں سیدھا جنت سے اللہ کے خزانوں سے سب کچھ اتر سکتا ہے. لیکن آنے والی امت کو تسلیاں دینی تھی تو اپنے گھر سے غم کو نکلنے نہیں دیا, دکھ کو نکلنے نہیں دیا, سینے سے لگا لیا, خود بھی رو پڑے. تو طائف کے پتھر کھا کے آنسو نہ بہا, بیٹی کے آنسو نے رلا دیا. عظیم باپ عظیم بیٹی, میں جیسی کوئی بیٹی دھرتی پر آئی, میں جیسا کوئی باپ زمین آسمان نے دیکھا. رونے لگے کہ بیٹی نہ رو, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام طواقا, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی پر حق بنایا ہے, تین دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا. تو بھائی ہمارا سپاہی چٹنی روٹی تو کھا سکتا ہے, اور نہیں تو ایک روپے کے چھولے لے کے جما سکتا ہے. تین دن ہو گئے ایک چنا نہیں ملا, ایک چنا, ایک کھجور کی خشک گٹھلی نہیں ملی کہ وہ منہ میں ڈال کے چوس کے روٹی کچھ اپنے بھوک کو تسلی دے سکے. اور آدمی اولاد کے لیے تو اکثر غلط قدم اٹھاتا ہے, اوروں کے گھر گراتا ہے اپنے بچوں کا گھر بنانا, اوروں کی شمع بجھاتا ہے اپنی شمع جلانے کے, اوروں کے بچوں کے منہ سے نوالے کھینچتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, بھیڑیا بکری کا خون کرتا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, شیرنی وار کرتی ہے ہرن پر, پھر آواز لگاتی ہے بچے آ رہے ہیں, کس کا پیٹ پھٹا معصوم بچوں کی ماں تھی, اسے اس سے کوئی غرض نہیں, اسے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. تو اتنے اختیار کے باوجود آپ نے فرمایا بیٹی میں چاہوں تو یہ سارا عرب کا پہاڑ سونا چاندی بن جائے, لیکن میں نے خود انکار کر دیا کہ نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, اور باقی تجھے مبارک ہو, تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اگر بھائی ہمارے سامنے آخرت ہوگی اور اللہ ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور اس کا گھر ہوگا, اس کے صحابہ سامنے ہوں گے, تو ہر دکھ ہلکا, تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا ہوگا. اور آپ تو مزے میں, آپ کی تو ڈیوٹی جہاد ہے, آپ کی ڈیوٹی تصویر تلاوت اور ذکر سے افضل ہے. لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے, ہمدردی ہے, اولاد پہ دکھ آ گئے ہیں اور دکھ آ گیا, مر رہی ہے, بیماری ایسی آئی پیدا ہی کوئی نہیں, مر گئے مر گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ مثال بھی اپنے گھر میں رکھی, ہمارا بچہ تو ہسپتال میں مر گیا دوائی نہ مل سکی, گھر میں مر گیا دوائی نہ مل سکی, اور اللہ کے نبی کا بیٹا سر کو نیزے پہ لٹکا کے مرا ہے. اتنا بڑا صدمہ آیا ہے, قیامت تک اب کوئی گلہ نہیں کر سکتا, اتنا بڑا صدمہ جس کو روکا بھی جا سکتا. حضرت سلمہ سے فرمایا آپ نے, ایک خاص فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے, کسی کو اندر نہ آنے دینا, خاص فرشتہ آ رہا ہے, پہلی دفعہ آ رہا ہے. تو اس میں سلمہ پہرے پر کھڑی ہوگی. اتنے میں کہیں سے حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے, تو انہوں نے اندر جانا چاہا تو میں سلمہ نے روکا, یہ بڑے پھرتیلے تھے, چھلانگ لگائی اندر. تھوڑی دیر میں اندر سے رونے کی آواز آئی, زور زور سے, اللہ کے نبی کی عادت زور سے رونے کی نہیں, زور سے آواز آئی. اب تو میں سلمہ بھی نہ رہ سکی, بھاگ کے اندر گئی. کیا دیکھا, حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے. حسن سلمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ جو فرشتہ آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے میرے اس جگر کو میری امت پارا پارا کر دے گی, میری امت اسے قتل کر دے گی, اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا جس میں اس کا خون گرے گا. تو اگر وہ دعا کر لیتے تو یہ مسئلہ ہی ٹل جاتا, دعا کر لے تو یہ مسئلہ ہی ٹل جاتا. نہیں دعا نہیں کی, نہیں کی, چونکہ آگے امت کے ہزاروں بچے ذبح ہوں گے, لاکھوں بچے ذبح ہوں گے, تو ہر ایک کو حسین یاد رہے کہ اس طرح بھی موت آیا کرتی ہے. یوں بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں, یوں بھی اللہ, اور میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بولو, سود نہ لو, رشوت نہ لو, ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, تبلیغ میں پھرو, دکے کھاؤ, وہ اللہ راضی ہو جائے. ادھر تو اللہ راضی ہونا تو کیا تھا, یہ تو رضا سے بھی آگے کی باتیں بنی پڑی ہیں, جنت کی سرداری ملی پڑی, تو مسئلہ تو حل ہو گیا. اب تو مسئلہ حل, جنت ہی تو چاہیے بھائی. ایک آدمی رشوت نہیں لے رہا, ایک آدمی رشوت ہے, میرے والد صاحب کا ہمارا علاقے میں ذمہ دار تھا, فوت ہو گیا, بھائی کا دوست تھا, وہ کہ میاں صاحب میں کھاوا چھولیاں دی دال, تو میرا ہیئر صحیح کا وے ککڑ, کوئی اللہ انصاف تک کرتی نا کیا مطلب دے, بالکل کر, ابھائی جی آخنا بالکل کرتے, اچھا مڑ خیر مڑ خیر. تو وہ تو اس لیے چنے کی دال کھا رہا ہے کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے, لیکن ادھر تو جنت کے جہنم تو کوئی جہنم کیا, ادھر تو جنت کی سرداری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کی رضا کا تاج سر پہ سجایا جا چکا ہے اور سارا کام موت سے پہلے بتایا جا چکا ہے, پھر اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خورما ہم سوا, آپ لوگ نہیں کہتے کہ دین دنیا اکٹھی ہونی چاہیے, دین دین ہی ہوگی دنیا بھی ہوگی, تو یہ سبق حسین کو کیوں نہ سوچا کہ بھائی جنت تو میری پہلی بن چکی, تو میں کیوں جان قربان کروں, کیوں نہ میں ابن زیاد پہ صلح کر لوں؟ کہیں نہیں, نیزے پہ لٹکاؤ, یہی میری چرب, یہی میری سیج ہے, یہی میرا پخت ہے. تو مشکلات کو گھر میں رکھا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, ہے کوئی مائی کا لال یہ دعا مانگ کے دکھا دوں, اے اللہ میری اولاد کی روزی زیادہ نہ کرنا, یہ دعا مانگی جا رہے, اے اللہ میری اولاد کی روزی گزارے کی ہو, کبھی زیادہ نہ ہو, تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو تسلی رہے, جب غم آئے خود خیال جائے کہ وہاں کیا بیتی تھی. چلو حسین تو زندگی کی عمر تب 55 برس کے ہو کر شہید ہو رہے ہیں, یہ معصوم علی اصغر کا کیا قصور ہے جو اس کے سینے نہیں گردن کے تیر پار ہوا, اور وہ سب پیاس کی حالت میں تڑپ رہے تھے, اور جس باپ کے سامنے بچہ پیاس سے بلک رہا ہو اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, پھر اس کی پیاس پانی کی بجائے اپنے گلے کے تیر سے گزرے. حرملہ, حرملہ بن کامل کوفے کی فوج کا سپاہی تھا جس کا تیر آ کر گلے کے پار ہوا, اور اس شدت کے امتحان میں اور اس سخت ترین کھڑی میں جب پاؤں نہیں ڈگمگاتے, جب دل پارا پارا ہو جاتے ہیں, اس شدت کی کھڑی میں بھی اپنے معصوم بیٹے کے فون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر یوں اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی تو اس سے راضی ہوں. اللہ کے نبی کی زندگی سامنے ہو, اللہ کی ساتھ سامنے ہو, پھر قلم ٹھیک چلے گا. نہیں تو بھائیو دنیا بڑی دکھی ہے, کیونکہ ہمارا قانون ایسا ہے جو بے گناہ سے بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا سکتا ہے اور ظالم سے ظالم کو شریف ثابت کر کے گھر میں بٹھا سکتا ہے. اگر سپاہی کا قلم اللہ کے خوف سے حرکت کر رہا ہوگا پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر یہ نہیں ڈگمگا سکتا. اگر اس کے اندر اللہ اتر چکا ہے اور اللہ کا رسول کی عظمت اور محبت اتر چکی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ خیر خواہی ہے جو مادی چیزوں سے متعلق. ایک خیر خواہی یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہ یہ جہنم سے بچ جاؤ. میں نے بتایا تھا ایک ڈاکو اور ہے جو حملہ کرتا ہے. وہ کون ہے؟ شیطان ہے, ابلیس ہے. اور ابلیس کے لشکر ہیں شیطانی شکل میں بھی انسانی شکل میں, مردوں کے روپ میں بھی عورتوں کے روپ میں. ان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک محکمہ بنایا ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے چلایا. نبیوں کا محکمہ. نبیوں کا محکمہ کیا ہے؟ لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر راتوں کو پھرنا, دن میں پھرنا, صبح پھرنا, دوپہر پھرنا, بھوکے پھرنا, پھر پھرنا, بھوکے پھرنا, پیاسے پھرنا. کس لیے پھرنا؟ کہ ان پر کہیں شیطان حملہ نہ کر جائے, شیطان ڈاکہ نہ ڈال جائے, شیطان کے لشکر اس پر ڈاکہ نہ ڈال جائیں. وہ اس لیے بے قرار ہو کے پھرتے ہیں کیونکہ انبیاء کی خیرخواہی سب سے اعلیٰ ہے کہ یہ ہمیشہ کے عذاب سے ان کو بچا لیتے ہیں. ہمیشہ کے عذاب سے ان کو بچا لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, سب سے زیادہ اللہ ان سے راضی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ اور ابدی عذاب سے بچانے کے لیے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں, پیڑ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بیوی درد دے میں گرفتار ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى, چلا جا فرعون کے پاس اور اس کو جا کر میرا پیغام سنا. اب بیوی اور بیڑے اور بکریاں اور درد دے اور بچہ اور اندھیری رات اور سخت سردی کی رات ہر چیز پیچھے رہ گئی اور اللہ پاک کی طرف سے پیغام نبوت, پیغام رسالت, پیغام توحید کا پہنچانا یہ اول درجے پہ آ گیا اور وہ اٹھ کے فرعون کی طرف چل دیے کہ یہ اب بعد میں دیکھا جائے گا اور اللہ کے پیغام کا پہنچانا پہلے دیکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اس کے بعد آپ نے ایک روپے کا کاروبار نہیں کیا, ایک پیسے کا کاروبار نہیں کیا, بلکہ اللہ نے بھی کہہ دیا بس اب آپ کو کوئی کام نہیں کرنا. لا نسألک رزقا, یہ اپنے نبی پر اللہ نے پابندی لگا دی, اب آپ کاروبار نہیں کر سکتے, بس آپ تبلیغ کریں, بس آپ میرے پیغام کو پہنچائیں. ہمیں نہیں روکا لیکن ہم سے دوسرا مطالبہ کیا کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کی خیرخواہی کو چاہتے ہوئے اس پیغام ربانی کو پہلے پہنچاؤ کہ جس سے لوگ دوزخ سے بچ سکیں, اپنی ضرورتیں حاجتیں بعد میں دیکھو تو تم بھی نبیوں کے صف میں کھڑے کر دیے جاؤ گے کل قیامت کے دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دینار دیا, کہا جاؤ میرے لیے بکری خرید کے لاؤ. مدینے کی بات, وہ تاجر آدمی سے ساری منڈی کا چکر لگایا, ایک دینار کی دو بکریاں لے لی. پھر منڈی کا چکر لگایا, ایک دینار میں ایک بکری بیچ دی, تو بکری بھی ہاتھ میں اور پیسے بھی ہاتھ میں. واپس آئے, بکری بھی باندھ کے کھڑی کر دی اور پیسے بھی واپس کر دیے. آپ نے کہا یہ کیا بھائی, یہ بکری کہاں سے آ گئی اور بکری خریدی ہے تو یہ دینار کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تاجر آدمی ہیں, میں نے بازار کا چکر لگایا, ایک کی دو لے لی, پھر ایک چکر لگایا, ایک کی ایک بیچ دی, دینار بھی آ گیا, بکری بھی آ گئی. یہ پیسہ ہے اللہ کے نبی کا, اس سے پاک پیسہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تجارت کرنے والا اللہ کے نبی کا صحابی نہیں بلکہ آپ کے خاندان میں سے ہیں, آپ کے خاندان میں سے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ. لیکن آپ نے فرمایا اللہ تیری تجارت میں برکت دے, یہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے, جاؤ صدقہ کر دو. اور یہ تو بڑی پاک تجارت تھی, بڑی پاک خاندان کا آدمی, پیسہ نبی کا, پاک پاکیزہ تجارت, کریں نہیں, نہیں جاؤ یہ پیسہ خیرات کر دو, مجھے نہیں چاہیے. اپنی ذات سے ہر کام روک دیا. بس سارا دن ساری رات مکے کے پہاڑ, مینا کی چوٹیاں, عرفات کی چلچلاتی دھوپ, تبوک میں, بدر میں, احد میں, خیبر میں, حنین میں, حوازن میں, سارے عرب کے میدانوں کو آپ نے خود پیدل چل کے اپنے نقش قدم جمائے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اور یہ خیر خواہ اتنی غالب تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ان کو برچھا مارا, جس وہ زخمی ہوئی اور آس برس اسی زخم میں سسک سسک کے انتقال ہوا. ان کا قاتل حبار بن اسود جب وہ مکے فتح مکہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا میری بیٹی کا قاتل ہے اسے دھر لو, آپ نے اسی وقت اس کو معاف فرما کر اس کا کلمہ قبول فرما لیا کہ دوزخ سے بچ جائے, دوزخ سے بچ جائے. تو یہ محکمہ اللہ نے نبیوں کا قائم کیا کہ لوگوں کو جہنم سے بچاؤ. تو ایک تو آپ کا کام بڑا اونچا ہے اگر اس میں یہ چند باتیں جو میں نے اشارت عرض کر دی. اسی کے ساتھ یہ چیز جڑ جائے کہ بھائی ان کے جان کی بھی حفاظت کرو, ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرو. بلکہ وہ جو تبلیغ والوں پہ اعتراض ہے نا کہ نہیں انل منکر نہیں کرتے, یہ کام پولیس اور حکومت والوں کا, یہ کریں نہیں انل منکر, کیونکہ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. امر بالمعروف نہیں انل منکر قرآن نے 9 جگہ کٹھایا ہے, 9 جگہ. اور نماز اور زکات قرآن میں 28 جگہ کٹھایا ہے, 28 جگہ. زکات نماز اقام الصلاه ایتاء الزکاۃ اقیموا الصلاه آتوا الزکاۃ یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر وامر بالعرف ونهى عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن میں 9 دفعہ کٹھا, اور زکات نماز قرآن میں کوئی 28 دفعہ کٹھا ذکر ہے. تو جیسے نماز اور زکات کا ذکر کٹھا نظر آتا ہے, اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جس پہ نماز فرض ہے اس پہ زکات فرض ہے. لیکن جب ہم اور آیات کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سب پہ فرض ہے, زکات اس پہ فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے اندر استعداد ہو. استعداد والے پر زکات فرض, نماز سب پہ فرض, زکات صرف صاحب مال پر فرض جس کے اندر استعداد ہے. ظاہری حکم یہ بتاتا ہے کہ جو نماز پڑھے وہی زکات دے, جو نماز پڑھے وہی زکات دے. لیکن جب ہم دائیں بائیں کی آیات کو جمع کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ زکات ہر نمازی پہ فرض نہیں, پیسے والے نمازی پہ زکات فرض ہے. 9 جگہ آیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, برائی کو روکو. حالانکہ تبلیغ سے جتنی بڑی برائی رک رہی ہے اتنی دنیا میں کسی اور چیز سے رک ہی نہیں رہی. جس اعلیٰ درجے پر تبلیغ کے ذریعے سے برائی رک رہی, اور نہیں عن المنکر کہے بغیر, ارے شراب چھوڑ دے, اس کو کہے بغیر لاکھوں کروڑوں انسان. یہ 28 مارچ کو یہاں شب جمعہ میں نے بیان کیا, 28 مارچ. تو میں گھر میں تھا, ایک نوجوان مجھ سے ملنے آئے, کہنے لگا پچھلے 10 سال سے بلا ناغا جوا کھیل رہا ہوں, ایک دن بھی جوئے کا ناغا نہیں پچھلے 10 سال سے. اس دن مجھے کوئی زبردستی پکڑ کر لے گیا بلال مسجد کے, آؤ بھائی کوئی نیکی کی بات نہیں سن لو. کہ وہ دن آج کا دن, مجھے اس کے 1 مہینے کے بعد, 2 دن, 1 مہینے کے بعد ملا, جو کہ میں چلا گیا, 28 تاریخ تھی, اس کے 2 دن بعد تو میرا میں چلا گیا. پھر میں 18 کو آیا, 18 کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اسے کہنے لگا وہ دن آج کا دن میں نے نہ جوا کھیلا ہے اور نہ میں نے نماز چھوڑی ہے. میں ہی اگر اس کے پاس جاتا ہوئے جوا چھوڑ دے, وہ کہتا جا جا اپنا کام کر. میں نے اسے کہتا نماز پڑھ, وہ کہتا جل جل اپنی نماز پڑھ. حالانکہ میں نے تو اس بیان میں کہا ہی نہیں جوا حرام ہے, جوا کھیلنا دوزخ میں جلے گا, جوا چھوڑ دو, جوا چھوڑ, کبھی بات ہی نہیں آئی. تو یہ ایک اپنی جگہ پر مسلم بات ہے کہ اللہ ایک دعوت کی محنت سے کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں سے حرام نکال رہا ہے. اور کس یہ اگر کسی کہانی کو چھیڑ دیا جائے تو اگر رات بھی ناکافی ہے اس کے لیے. کس طرح لوگ اپنی زندگیوں سے نافرمانیوں کو نکال نکال نکال کے اللہ کے حکم پر آ رہے ہیں. لیکن میں یہ ایسے ہی بات پتہ نہیں کیسے ذہن میں آ گئی, یہ تو پولیس کا کام ہے جس کو حکومت اختیار دیتی ہے کہ روکو ان کو, یہ عوام کا کام نہیں ہے. امر بالمعروف ہر مسلمان کے ذمہ ہے نماز کی طرح نماز کی طرح. لیکن جو برائی سے روکنا ہے یہ ہر مسلمان کے ذمہ نہیں ہے, اس میں استعداد دیکھنی پڑے گی. کیا اس کے اندر استعداد ہے؟ جیسے زکوٰۃ کے لیے استعداد دیکھنی پڑے گی. قرآن کا ظاہر تو بتاتا ہے جو نماز پڑھے وہ زکوٰۃ دے, لیکن باقی آیات کو جوڑنے سے پتہ چلتا ہے نماز ہر مسلمان پہ فرض, زکوٰۃ پیسے والے پر فرض. ایسے ہی نو جگہ یہ اکٹھا ہے امر بالمعروف نہیں منکر اور احادیث میں بھی, تو اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے جو بھلائی کی دعوت دے وہ بھلائی سے روکے. لیکن بھائیو نماز کی طرح بھلائی کی دعوت دینا ساری امت پر فرض ہے, اور برائی سے طاقت سے روکنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ نہیں ہے, یہ صرف ان پر ان کے ذمہ آتا ہے جن کے روکنے سے فساد نہ ہو فتنہ نہ ہو. اب وہ ارباب اختیار کو یہ حق حاصل ہے, اور اس میں بھی ہزاروں اختیار ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات خاموشی سے وہ کام ہوتا ہے جو طاقت سے کام نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک نوجوان کہہ رہا میں نے زنا کرنا مجھے اجازت ہے, تو آپ کہتے لٹکا دو سولی پر تو کون روک سکتا, صحابتوں سے اسے مارنے کے لیے ہم نے کہا بجھڑ جاؤ بجھڑ جاؤ بجھڑ جاؤ, سب کو پیچھے ڈال سکتا بیٹا آگے آ جاؤ. وہ آگے آ گیا, کہ یہ بتا تیرا جی چاہتا تیری ماں سے کوئی زنا کرے گا نہیں, کہا اور کیسے جائیں گے, تیری بہن سے تیری خالہ سے تیری بیٹی سے تیری پھوپھی سے تیری چاچی سے سارے قریبی جو رشتے کے نوا کہ نہیں نہیں نہیں. جب وہ کہ نہیں تو آپ کہیں پھر اور کیسے چاہیں گے, نہیں تو آپ کہیں پھر اور کیسے چاہیں گے. کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں, حالانکہ یہ تو موقع تھا اس کو چھتر پھیرتے. آپ کتنے بڑے منکر سے روکنے کے لیے کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے ہیں, جب وہ نہیں نہیں کرتا گیا تو پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا. اللہ مغفر ذنبہ حسن فرجہ طہر قلبہ, اللہ اس کا گناہ معاف کر سینہ پاک کر اس کو زنا سے آزاد کر. وہ ایسا پاک دامن ہوا ایسا پاک دامن ہوا ہر وہ جلوہ اس کے اندر سے نکل گیا. آپ کھانا کھا رہے, ایک فاحشہ عورت گزری, فاحشہ عورت کہنے کی مذاق کیا ٹھٹھا کیا, روٹی کھاتا ہے اور ان کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آج تو بھی کھا لے, وہ آ کر بیٹھ گئی. پھر اس نے اور تزہیق کا مظاہرہ کیا, آپ نوالا کہنے کی مجھے خود کھلاؤ, کہنے کی خود کھلاؤ, پھر کہنے کی نہیں جو تیرے منہ میں نوالا ہے نا یہ مجھے کھلا. وہ اس کی الٹی بھی اس کو سیدھی پڑ گئی, جس کے منہ میں نبی کا لعاب جائے گا اس کی تو الٹی ہو جائے گا. اس نے تو مذاق اڑایا پر وہ بھی سیدھا پڑ گیا. آپ نے جو اپنے منہ کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا, ادھر نوالا منہ میں گیا ادھر ایمان بھی اندر چلا گیا. کسی کو برائی سے ہٹاؤ پیار محبت سے, یہ سب کے ذمے ہے. زبردستی کسی چیز کو مٹانا ہے یہ ارباب اقتدار کے ذمے, ہر ایک کے ذمے نہیں ہے. زلزلے تو ساری امت پارا پارا ہو کے رہ گئی, جوڑ تو ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے. اسلام ایک نظم و ضبط کی زندگی ہے, یہ کوئی ایسے تھوڑا ہی ہے پاکستان کے ٹریفک کی طرح. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی دیا ہے, یہ پولیس والوں کا کام ضرور ہے, ان کو حکومت نے اختیار دیا ہے. یہ شراب کے اڈے بند کریں, یہ جوئے کے اڈے بند کریں, یہ زنا کے اڈے بند کریں, یہ عصمت فروشی کے اڈے بند کریں, یہ عوام کے ذمہ لگا دیا جائے. یہ تو الفتنۃ اشد من القتل, یہ تو فتنہ اور فتنہ قتل و غارت سے بری چیز ہے. تو ایک خیر خواہی ہے کہ یا اللہ تیرے بندے دوزخ سے بچ جائیں، تیرے بندے دوزخ سے بچ جائیں، اس کے لیے گشتیں کرنا، جیسے آپ کی گاڑی گشت کرنے جا رہی، یہ پولیس والے یہ گشت بھی کریں، آؤ یار فلاں سے مل کے آئیں، اس سے کوئی توبہ کی بات کریں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک عرب سردار نے شراب پینا شروع کر دیا، سردار تبوک کا تھا، تو حضرت عمر چاہتے تو اس کو کان سے پکڑوا کے مدینے میں لے آتے، اس کو کدھے پہ پھراتے. مطلب ہمارے مجرم کو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کرنے کی بجائے اور دلیر ہو جائے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. تو حضرت عمر کو پتا چلا فلاں سردار شرابی ہو گئے، تو انہوں نے خط ایک قرآن کی آیت لکھ دیا، حامیم غافر الذنب قابل التوب الشدید العقاب للطول لا الہ الا هو والیہ المصیر. اب جو خط پہنچا، خط لکھوایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. خط کیا تھا؟ حامیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے، اللہ بڑی نعمتوں والا ہے، اور لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے. یہ صرف ایک سطر لکھی ہوئی، وہ پڑھے، بار بار پڑھے، یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے. آ کر اس کو خیال ہے، او ہو، لگتا ہے امیر المومنین کو میرے شراب پینے کا پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ لکھایا ہے کہ غافر الذنب، اللہ معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر شدید العقاب، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور لوٹ کے جانا ہے، توبہ کر لو سردار صاحب. جو ہی یہ آیت سمجھ میں آئی، وہیں جام توڑ دی اور توبہ کر. جب یہ پیغام پہنچا تو حضرت عمر نے فرمایا، جب اپنے بھائی کو بہکتا دیکھو تو یہ کرو جو میں نے کیا، کبھی اس کو تانے نہ دو ورنہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے. کہے اور کروں گا، تو کون ہے مجھے روکنے والا، جا کر جا روک لے جو روکنا، نہیں کرتا ہوں. اور نواب اکبر خان بھگتی ہے نا، اس سے ملنے ہماری جماعت گئی. ایسا وجیح آدمی زندگی میں کوئی کوئی دیکھا. تو ہمارے ادھر وہ وانا کے ملک صاحب تھے بہرام خان، وہ ہمیں کسی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس نے کبھی زندگی میں یہ بات نہیں سنی. تو ملک صاحب نے کہیں کہہ دیا، سردار صاحب آپ نماز پڑھا کریں. وہ تو غصے میں اس کا پارا چڑھ گیا. میں نے کہا کسی کے کہنے پر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا. پھر فقیر عبد المجید صاحب، وہ بڑے سیاسی آدمی تھے، انہوں نے پھر اس طرح نواب صاحب کو لیا کہ الحمدللہ تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، وہ خوش بھی ہو گئے، راضی بھی ہو گئے، ہمارا اکرام بھی بہت کیا. کسی کو برائی سے نکالنا اور نیکی پر لانا، یہ بھی حکمت کا کام ہے. اللہ نے اس امت کو یہ صفت عطا فرمائی، اس کی خمیر میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنا سکتے ہیں، اور سب کو اللہ کے حکموں پر لانے کی استعداد لے کر پیدا ہوتے ہیں. سپاہی تو بعد میں بنتا ہے، اذان اور تکبیر پہلے ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگا، روٹی پہلے دین بعد میں، روٹی پہلے دین بعد میں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا پیدا ہوتے اس کو فیڈر دیا جاتا ہے، پیدا ہوتے اس کے منہ میں غذا ڈالی جاتی ہے. کلمہ تو پڑھتا ہے پانچ سال میں جا کر، تین سال میں، دو سال میں، تو لہذا روٹی پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے. میں نے کہا نہیں، اللہ کے فضل سے اسلام پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ منہ میں کچھ ڈالنے سے پہلے ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں تکبیر کہو، پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالو. اسلام پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے. اس وقت اس کے لیے اتنا ہی اسلام ہے. تو اذان بھی تبلیغ ہے اور تکبیر بھی تبلیغ ہے. اذان ہے باہر کے لوگوں کو بلانے کے لیے، اقامت ہے مسجد کے لوگوں کو نماز پر کھڑا کرنے کے لیے. تو اذان بھی دعوت ہے، اقامت بھی دعوت ہے. ہم تو پیدا ہوتے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کو بتا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی تو دنیا میں پیغام حق کا پھیلانے والا ہے، تیرے ذمہ لوگوں کو مسجد میں بلانا ہے اور ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. بعد میں سپاہی بنا، ایس پی بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، سرجن بنا، فزیشن بنا، سیاستدان بنا، سول انجینئر بنا، وہ سائنسدان بنا، وہ جو بھی بنا وہ تو بعد میں بنا، ابھی تو اس کی آنکھ میں نہیں کھلی تھی اور اس کی معصوم روح میں ہم نے پیغام ڈال دیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے اسے سنا دیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اسے بتا دیا تھا حی علی الفلاح، ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ نماز میں ہی کامیابی ہے، حی علی الفلاح، ہم نے تو پہلے دن اس کا قبلہ ٹھیک کر دیا، وہ تو آگے ماحول نہ ملا، اسکول سب مذبح خانے بن گئے، معاشرہ ماحول مذبح خانہ بن گیا، اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کی محبتوں کو بھلا دیا، ان کے احسانات بھلا دیے، ان کی قربانیاں بھلا دیں، جیسے ہر آدمی پیسے کا پجاری بن کر اس کے پیچھے دوڑ لگانے والا بن گیا۔ امریکہ کی غلامی بھی بری چیز، ہندوستان کی غلامی بھی بری چیز، باطل کی غلامی بھی بری چیز، برطانیہ کی 200 برس ہم نے غلامی، 100 برس غلامی دیکھی، وہ بھی بری چیز، یعنی دہریے کی غلامی بھی بری چیز، مشرق کی غلامی بھی بری چیز، پر میرے بھائیو سب سے بری غلامی ہے نفس کی غلامی۔ بڑے بڑے نبی کافروں کی حکومت میں زندگی گزار گئے، بڑے بڑے نبی کافروں کی حکومت میں زندگی گزار گئے، اور دانیال علیہ السلام تو بخت نصر کی قید میں رہے، اور یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام باپ بیٹے کو یہودی بادشاہ نے ذبح کروا دیا، 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت کے زیر اثر رہے، لیکن سب سے برا غلام، سب سے بری غلامی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور دیکھو تو صحیح ظالم کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ آئیو انسانیت کی خیر خواہی بہت بڑا کام ہے، ابدی خیر خواہی نبیوں کا کام ہے، اللہ کی قسم اس سے عظیم کام دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر اس سے کوئی عظیم کام ہوتا تو 125,000 نبیوں کو وہ دیا جاتا، 125,000 نبی ایک ہی کام لے کر آئے، کہہ لو وہ دوزخ سے بچ جاؤ، اللہ کی مان لو، ہمارے طریقے پر آ جاؤ، یہ کام لے کر 124,000 نبی آیا، سبا ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے، لوگ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم مار مار مار مار کے بے ہوش کر دیتی تھی اور اٹھا کے گھر میں پھینکاتی تھی، اور صبح اٹھ کے پھر نوح علیہ السلام ان کے پیچھے ہوتے تھے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یہ نوح علیہ السلام کی درد بھری داستان ہے جس کو قرآن سناتا ہے، کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، انہوں نے جواب میں یہ کہا یہ کہا یہ کہا، یہ کام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کا ایک ایک حرف ہمیں سنایا ہے۔ میرے نبی کیا کہتے تھے بتایا، قوم کیا کہتی تھی بتایا، میرے نبی کیسے کرتے تھے بتایا، قوم جواب کیسے دیتی تھی بتایا۔ میں یوں کہوں قرآن کھولو تو سارا قرآن نبیوں کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نفسیاتی انداز سے ہماری تربیت فرماتا ہے، جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، ان کے قصے سنائے جاتے ہیں، پولیس والوں کو پولیس والوں کے دیانت دار افسروں کے قصے سنائے جاتے ہیں، فلاں افسر ایسا دیانت دار تھا، یہ تاج محمد مرحوم کی فوٹو لگا دی ادھر، ایک اور اس طرف وہ الائیڈ ہسپتال کے سامنے ایک شہید کا فوٹو لگا ہوا ہے، یہ پولیس والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فرض شناسیوں جان دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں نبیوں کے قصے سنا سنا سنا سنا کے کیا چاہتا ہے؟ ہماری یہ خاص انداز میں تربیت چاہتا ہے. بچہ اپنے ماں باپ اپنے بچے کو تاجر بنانا چاہتے ہیں, اس کی انگلی پکڑ کے دکان پھیلاتے ہیں, پھر دکان میں اس کو کام دکھاتے ہیں. بلکہ جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اوروں کی دکان پہ بچے بٹھاتے ہیں, ان کو سیلمین بناؤ, ان کو گلے پہ بٹھاؤ, ان سے کپڑا نپواؤ, ان سے یہ کام کرواؤ تاکہ یہ اس کام کے مطابق تیار ہو جائیں. ڈاکٹر بنانا ہو تو کہہ رہے بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا, تجھے انجینئر بنانا ہے, تجھے سیاستدان بنانا ہے, تجھے افسر بنانا ہے, تجھے پولیس میں جانا ہے, تجھے فوج میں جانا ہے. یہ تربیت ہوتی ہوں میری. جب میرا شعور بیدار ہو گیا اور میں سمجھنے لگا تو میرے والد صاحب مرحوم نے مجھے کہنا شروع کیا, بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے, تو نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی, بڑے پیسے ہوتے ہیں. مجھے اتنا کہا کہ میری رگ رگ میں اتر گیا کہ بس میری زندگی کا مقصد تو ڈاکٹر بننا ہے. دائیں بائیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا, لیکن تربیت کا انداز یہی ہے. اللہ قرآن میں نبیوں کے بار بار قصے لا رہا کیا چاہتا ہے؟ ہم سے نبی والا کام لینا چاہتا ہے, نبیوں والا کام لینا چاہتا ہے. میں حیران ہوں. قرآن میں نا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر صرف کہانی سنانی ہوتی یا خبر دینی ہوتی تو ہر قصہ ایک دفعہ کافی تھا, ہر قصہ ایک دفعہ کافی تھا. میں صرف مثال دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 سپاروں میں آیا ہوا ہے. 5ویں اور 14ویں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام کوئی نہیں, ورنہ لفظ رسول کی عمومیت میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہے, لفظ کتاب کی عمومیت میں تورات بھی داخل ہے. چونکہ قرآن کا کوئی سپارہ ایسا نہیں جو لفظ رسول یا لفظ نبی سے خالی ہو. تو جب رسول آیا تو موسیٰ بھی آ گئے, نبی آیا تو موسیٰ بھی آ گیا, کتاب آئی تو تورات بھی آ گئی. چوتھے پارے میں تورات کا نام ہے, موسیٰ علیہ السلام کا نام کوئی نہیں. لیکن عمومی طور پر موسیٰ علیہ السلام یوں ہر سپارے میں اور 28-27 سپاروں میں نام موجود ہے, چوتھے سپارے میں ان کی تورات کا نام موجود ہے. تو تورات اور موسیٰ لازم ملزوم ہیں. 5ویں اور 14ویں میں نام کوئی نہیں ہے, تورات کا بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی, لیکن لفظ رسول کے عموم میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں. ایک دفعہ جب ایک قصہ آدمی سناتا ہے نا تو دوبارہ جب سناتا ہے تو اس گرم جوشی سے نہیں سناتا, تیسری دفعہ جب سناتا ہے تو اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے, چوتھی دفعہ کہتا ہے آپ کو پتا ہی تو ہے. وہ ایک لذیذ ہے, ملا نصیر الدین خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, کابے جو میں تمہیں سنانے لگا ہوں تمہیں پتا ہے؟ کہا جی نہیں پتا, کہ پھر جاہلوں کو کیا سنانا, میں نہیں سناتا. وہ کہنے کہ جی ہمیں پتا ہے. اچھا پتا ہے تو پھر جنہیں پتا ہے انہیں کیا سنانا, تمہیں تو پہلے ہی پتا ہے. تو پھر آدھے بولے اور جی ہمیں پتا کوئی نہیں, دوسرے آدھے بولے جی ہمیں پتا ہے. پھر شاید ملا جی بول پڑے کہ اچھا جن آدھوں کو پتا ہے ان کو سنا دو جن کو نہیں پتا. اور جب آدمی چوتھی دفعہ سناتا ہے اس کی تو زبان ہی نہیں چلتی, اب تو آپ کو پتا چلا ٹھیک ہے. اگلا بھی کہہ جو سنا جی سونا مطلب کی سنا جائے سنیا وہی نا ہاں ٹھیک ہے سنیا. پہلے سپارے سے موسیٰ علیہ السلام کا اب قصہ شروع ہونے لگا ہے, سورہ بقرہ سے چلتے چلتے 30واں سپارہ آ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا. اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اس میں 136 کا عدد پورا ہونے لگا ہے. اس کے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نام کے جب فرعون هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود, اس سے آگے بھی ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. لیکن جو نام موسیٰ ہے یہ والنازعات میں 136 مرتبہ پورا ہونے لگا ہے. جس قصے کو 136 دفعہ سنایا جا رہا ہو اس میں بھی کبھی گرم جوشی دکھائی جا سکتی, جبکہ سامعین بھی وہی ہو سنانے والا بھی وہی ہو. خطیب جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بیان اسی مجمع میں نہیں دوہرا سکتے, وہ نیا بیان تیار کریں گے اگلے جمعے کے لیے. یہ تو تبلیغ والی ہیں جو 6 نمبر کو جو شروع ہے 80 سال ہو گئے وہی سنا سنا سنا. لیکن ایک جدت کا لطف ہے، ایک تکرار کا لطف ہے. آپ روٹی روز نہیں کھاتے، کبھی کہا روٹی کھا کھا کے تنگ آ گئے، بھوسا پکاؤ، گو لے آؤ، پٹھے لے آؤ. یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض ہے، صرف چھ نمبر، صرف چھ نمبر، صرف، اور ان کو آتا ہی کچھ، ایک فضائل اعمال، ایک فضائل اعمال، اور ان کو پتا ہی کچھ، بہت کچھ پتا ہے، اللہ کا احسان ہے، کوئی تکبر نہیں. لیکن بھائیو، ہم تو جس محنت کو کر رہے ہیں وہ علم کی محنت نہیں، وہ ایمان کی محنت ہے. ایمان عشق کا نام ہے، عشق تکرار سے آتا ہے. ایک ہی ذات کو بولو بولو بولو بولو بولو، سنو سنو سنو سنو، یہاں تک کہ رگ رگ میں رس جائے، نس نس میں بھر جائے، ریشے ریشے میں سما جائے. اور تکرار سے آتا ہے. وہ سنو ذرا، مجنو لیلا کا تکرار کر رہا ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا، یہ اس کے اپنے ذاتی اشعار ہیں، فرضی شعر نہیں ہے، اس کے اپنے ذاتی اشعار. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا لَيْلَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كل ما قرت به العين طائح. فر ليلى ولو ان ليلى الاخيليه تسلمت علي بدوني جندل وصفائه. فر ليلى لسلمت تسليم البشاشه او زقا اليها قدا من جانب القبر صائح. يي ليلى ليلى ليلى فقارتا فقارتا فقارتا رد رد میں اس کے رچ گئی. ہم یوں کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، سارے عالم میں اتنا پکارو کہ لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں اللہ اتر جائے اور وہ پاگلوں کی طرح اللہ کی طرف دوڑیں. ففروا الی اللہ، یہ آیت زندہ ہو کہ پیسے کی دوڑ مٹ جائے، عہدوں کی دوڑ مٹ جائے، منصب کی دوڑ مٹ جائے، تجارت کی دوڑ مٹ جائے، شراب کی دوڑ مٹ جائے، اور اللہ کی دوڑ لگ جائے، اللہ کی دوڑ لگ جائے. نئی چیز کا بھی ایک لطف ہے، اور ایک ہی چیز کو بار بار بار سننے کا بھی ایک نشہ ہے. سگریٹ روز نہیں پیتے، نسوار روز نہیں کھاتے، روٹی روز نہیں کھاتے، کیوں نہیں کہتے چائے روز پیتے ہیں، چھوڑو اس کو اب. چونکہ مناسبت ہو گئی جسم کو روٹی سے، چائے سے، سگریٹ سے، نسوار سے. جب روح کو اللہ کی بات سے مناسبت ہو جائے گی نا، مگر اللہ کا ایک نام سارے دل کے تاروں کو چھیڑ دے گا، اور پورا وجود اللہ اللہ کے ذکر سے جھنجھنا جائے گا. جب اللہ کے رسول کے تذکرے کرو، وہ یہ نہیں کہ میں چھ نمبر کے علاوہ کوئی اور بات سنا نہیں ہے، نہیں بھائی، ایک خاص موضوع پیدا کرنا ہے کہ اس پوری امت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کے رسول کی طرف پھر جائے. لہذا ایک چیز کو تکرار سے لاؤ، بار بار لاؤ، بار بار لاؤ. جو سبق یاد کرنا ہو اسے دہرایا نہیں جاتا، جو چیز یاد نہ کرنی ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، کتاب کی طرح، اخبار کی طرح نظر دو، ناول کی طرح نظر دوڑا دی، کہانی کی طرح نظر دوڑا دی. پر جو سبق یاد کرنا ہے اسے دوہراؤ، اسے پھراؤ، اسے دوہراؤ، اسے پھراؤ، دوڑاتے دوڑاتے دوڑاتے دوڑاتے وہ اندر میں آ کے اتر جاتا ہے. کہاں تو اللہ اس کے رسول کی یاری بھولے پڑے، ہم تو وہ یاد، وہ جوت جگا رہے ہیں. لہذا اس کے لیے تکرار لازمی ہے. علم کے لیے گھر جا کے محنت کرو، کتابیں دیکھو، علماء سے پوچھو، ایمان کی شمع جلانی ہے، اللہ کی راہ میں پھرو. اندر کی دنیا کو میں چراغا کرنا ہے، اندر کے اندھیروں کو روشنی سے بدلنا ہے، دھکے کھاؤ. 136 دفعہ قصہ آ رہا ہے. اچھا ایک اور سنو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ایک دفعہ کافی نہیں تھا، 31 دفعہ ایک سورت میں آیا ہے. اور کتنی جلدی آ رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک لفظ، ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک لفظ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ. آئیو ساری دنیا اللہ بھلا بیٹھی ہے، تو یہ محکمہ تبلیغ بھی ایک محکمہ ہے. یہ کوئی جماعت نہیں محکمہ ہے, ساری امت کو اس میں بھرتی کرنا ہے. پولیس کی بھرتی تو ایک حد تک ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹروں کی بھی ایک حد تک بھرتی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. میں نے کالج چھوڑا, مدرسے میں داخل ہو گیا. میرا بھائی چھوٹا وہ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا, تو ان دنوں تو ڈاکٹروں کی بڑی مانگ تھی جب میں نے چھوڑا. تو اس کے ابتدائی سال اس کے بھی تھے, فرسٹ ایئر سیکنڈ تھرڈ ایئر. ایک دن اسے کہنے لگا مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر. میں نے کہا تو میرا فکر میں کر, تو اپنی کر, ہمارا تو کوئی سیٹل سے نہیں, ہم تو پوری پہ بیٹھ کے روٹی کھا لیں, تو اپنی فکر کر. جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا کرائسس آ چکا تھا, نوکریاں نہیں ملنی, جوتیاں چٹکھا رہے. تو ایک دن مجھے پھر کہنے لگا مجھے پہلے تیرے مستقبل کا فکر رہتا تھا, اب تو اپنی پڑ گئی, اب اپنی پڑ گئی. تو بھائی ایک حد ہے ہر شعبے کی, ڈاکٹروں کی, انجینئروں کی, تاجروں کی, ذمہ داروں کی, حکومت کے محکموں کی, فوج کی, پولیس کی, وامٹا کی, تبلیغ کے محکمے کی کوئی حد نہیں. آخری امتی تب کو تبلیغ والا بنانا ہے, چونکہ ہر امتی تبلیغ والا ہے. فطرت تبلیغ پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت تبلیغ پہ آنکھ کھولتا ہے, ورنہ ہر اس امت میں پیدا ہی نہ ہوتے اگر ہمارے اندر دعوت کی فطرت نہ ہوتی. آپ دیکھتے نہیں ہو دنیا کی تاریخ میں کبھی گونگوں نے بھی دعوت دی؟ دیکھو گونگوں کی جماعت برطانیہ جاری تبلیغ کرنے کے لیے. مشہور خبر بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا. بالکل بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ سولہواں پارہ سنو. هل اتاک حدیث موسیٰ, تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے, ان کے قصے کی خبر ہے؟ اذ راى نارا فقال لاهلهم كفوا اني انست نارا. ایہی قصہ 136 دفعہ. هل اتاک حدیث موسیٰ, تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی خبر ہے, پتا ہے کیا ہوا؟ نہیں. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا, وہ جب آگ لینے آیا تھا تو اللہ نے کہا تھا آگ چھوڑ پیغمبری لے جا, فرعون کو میرا پیغام سنا, تیرے بیوی بچوں کا میں رکھوالا ہوں. یہ جو آیت ہے نا, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. اس آیت میں علماء فرماتے ہیں یہ آیت تو اللہ کے نبی کے لیے, اے میرے نبی آپ میرا پیغام پہنچائیں پورا پورا, اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے حق ادا نہ کیا, اور آپ میرا پیغام پہنچائیں آپ کی حفاظت میں کروں گا, واللہ وہی آسموں کا میں نے الناس میں آپ کی حفاظت کروں گا. یہ آیت رات کو آئی, اس سے پہلے آپ کے گھر پر پہرا لگتا تھا. جس رات یہ آیت آئی تو دروازے پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پہرا دے رہے تھے, تو آپ نے باہر منہ نکال کر کہا سعد جاؤ گھر آرام کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ میرے اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا, مجھے پہرے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ سو جاؤ. یہ حفاظت کا ذمہ کس چیز پر ہے؟ تم تبلیغ کرو میں حفاظت کروں گا. اس پر علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ تو نفس ہے کہ جس دن یہ امت تبلیغ کے کام پہ کھڑی ہو جائے گی تو اللہ کی حفاظت کا پہرا ان کے گرد بھی قائم ہو جائے گا. اگر یہ دنیا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, باطل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے ملکوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, جان مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آیت ایک اصول دے رہے ہیں کہ تم ساری امت تبلیغ والے بن جاؤ, حفاظت کا نظام اللہ چلا کے دکھا دے گا. اور جب اللہ حفیظ بنتا ہے تو پھر موت کے نقشوں کو محافظ بنا دیتا ہے, چھری پھر فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو, پھر وہ کاٹ نہیں سکتی چونکہ اللہ کا حفیظ ہونا متوجہ ہو چکا ہے. دیکھو نا فرعون جانی دشمن, خلیل اللہ خلیل اللہ. جب اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا نہ خلیل کی چھری کو چلنے دیا نہ فرعون کی چھری کو چلنے دیا. جب بچانے کا ارادہ کیا تو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے مرنے نہ دیا, آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے جلنے نہ دیا, سمندروں کی موجوں سے گزار کے ڈوبنے نہ دیا. سنگ لاکھ پتھر سے, سنگ لاکھ پتھر پہ نرم و نازک پیڑیوں کو گھسا کر چشمے کا سامان بنا دیا, صحرا میں بٹھا کر من و سلوا کھلا دیا, یہ وہ اللہ ہے. ایک دفعہ حسن حسین کھیلتے ہوئے گم ہو گئے, دونوں بچے کھیلتے ہوئے گم ہو گئے, اور پہاڑیوں میں گئے گم ہو گئے. تو تھوڑی دیر تو اس فاطمہ کو احساس نہ ہوا, پھر بعد میں مدینے میں ڈھونڈایا ملے نہیں. نہیں تو انہوں نے گھبرا کے حضور مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یا رسول اللہ حسنین گم ہو گئے. تو آپ ایک دم بے قرار ہو سب کو کہا, بھاگو سارے سارے مسجد والوں کو بھگا دیا, تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اور خود بھی بھاگ پڑے تلاش میں. اللہ اکبر, کیا مکمل کامل نبی آیا. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی, تو معاشرت کے احکام ان کی امت کو کہاں سے پتا چلیں گے؟ انہوں نے تو شادی نہیں کی تو اولاد کہاں سے ہو؟ یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, ہمارے نبی کی شادی بھی ہوئی, اولاد بھی ہوئی, نواسے بھی ہوئے, داماد بھی ہوئے, سبحان اللہ, پوری مکمل زندگی دکھائی, بیوی سے محبت کر کے دکھائی, بچوں سے محبت کر کے دکھائی. یوں یوں جیسے ایسے نہیں آدمی گھٹنے ٹیک کے اور ہاتھ ٹیک لیتا ہے تو کمر سیدھی ہو جاتی, اس طرح آپ یوں ہو جاتے اور دونوں بچوں کو کندھے اپنی کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے. واہ جی واہ, کیسے شاہ سوار اور کیسی سواری ہے نا. سبحان اللہ, تو آپ بھی بھاگے, تو جدھر کو آپ گئے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ہی لے جائے گا جہاں جہاں وہ دونوں موجود تھے. دائیں بائیں کہاں جاتے, تو آپ گئے گئے گئے پہاڑوں کے اندر, کیا دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ کے بیٹھے ہوئے اور اوپر ایک اشتہا نہیں اسایا کیا ہوا, وہ اشتہا جو انسان کا جان کا دشمن. اس اشتہا کو کہا بچوں کی حفاظت تیرے ذمہ ہے, کھانا تیرے نہیں ذمہ, حفاظت کر حفاظت. وہ اشتہا کیوں بھیجا؟ کہ مزید آگے جانے میں خطرہ تھا, بھوکے نہ مر جائیں, پیاسے نہ مر جائیں, مزید اندر جا کے پھٹک نہ جائیں. تو وہیں دونوں دبک کے بیٹھے اور اوپر اشتہا نے سایا کیا ہو. جب اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو آرام سے پیچھے ہٹا اور اپنے منزل کو چل دیا اور اپنے بچوں کو اٹھایا اور گھر لے کر آئے. جب اللہ حفیظ بنتا ہے تو اشتہا بھی محافظ بن جاتا ہے, اور جب اپنی حفاظت کو ہٹاتا ہے تو رہبر رہزن بن جاتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جب رہبری رہزن بن جائیں تو اس قافلے کا کیا حال ہوگا؟ وہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام ربانی پہنچے, اس میں امت کی حفاظت چھپی ہوئی ہے. بھائی تبلیغ وہ محکمہ ہے جس میں سب بھرتی ہو سکتے ہیں, تبلیغ کے محکمے میں 80 سال کا بڑھا بھی بھرتی ہو سکتا, ریٹائرمنٹ ہی نہیں کرتے اللہ کے بندے. ہماری یہ جماعت ہے, ہر مہینے ہم 15 دن لگاتے ہیں, 15 دن ہر میں 3 سے 18. دیکھ ہمارے ساتھی ہیں ذمہ دار مار ولی محمد صاحب, بڑے پھیٹ پرانے ذمہ دار ہیں رافی کے کنارے. تو اب جب یہ گرمی آتی ہے تو گرمی تو آدمی کو ویسے پاگل کرتے, تو کہنے لگے بھائی ریمنڈ والوں کو کہو کہ یہ گرمیاں سب کو چھٹی دے دیں, یہ سارا محکمہ چھٹی کر دیں. اور یہ ایسے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کو یاد کیا, یہ چھٹی تو مر کے ہی ملے. تو اس میں بھرتی بھی عام ہے, کچھ کا بھی چیز علی کیا جاتا ہے. اور یہ وہ اللہ کی راہ کا اٹھا ہوا قدم ہے کہ جو یہ گھر سے باہر نکلتا ہے یہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا. جنت الفردوس ان کے لیے سج جاتی ہے, جنت کی حوریں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہیں. ایک اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب